Book 2 36 36 المواصلات العامة القريبة Openbaar vervoer Openbaar vervoer أين موقف الباص الحافلة؟ Waar is de bushalte? Waar is de bushalte? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Welke bus rijdt er naar het centrum? Welke bus rijdt er naar het centrum? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Welke bus moet ik nemen? Welke bus moet ik nemen? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ Moet ik overstappen? Moet ik overstappen? أين ينبغي أن أبدل الباص؟ Waar moet ik overstappen? Waar moet ik overstappen? بكم تذكرة السفر؟ Hoeveel kost een kaartje? Hoeveel kost een kaartje? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Hoeveel haltes zijn het naar het centrum? Hoeveel haltes zijn het naar het centrum? ينبغي أن تنزل هنا. U moet hier uitstappen. U moet hier uitstappen. ينبغي أن تنزل من الخلف. U moet achteraan uitstappen. U moet achteraan uitstappen. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. De volgende metro komt over 5 minuten. De volgende metro komt over 5 minuten. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. De volgende tram komt over 10 minuten. De volgende tram komt over 10 minuten. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. De volgende bus komt over 15 minuten. De volgende bus komt over 15 minuten. متى يسافر آخر مترو؟ Wanneer gaat de laatste metro? Wanneer gaat de laatste metro? متى يسافر آخر ترام؟ Wanneer gaat de laatste tram? Wanneer gaat de laatste tram? متى يسافر آخر باص؟ Wanneer gaat de laatste bus? Wanneer gaat de laatste bus? هل معك تذكرة سفر؟ Heeft u een kaartje? Heeft u een kaartje? لا، لا يوجد معي. Een kaartje? Nee, ik heb geen kaartje. Een kaartje? Nee, ik heb geen kaartje. إذن عليك أن تدفع غرامة. Dan moet u een boete betalen. Dan moet u een boete betalen.